otwieram oczy. Budzisz mnie pocałunkiem, jesteś obok. Studzisz stres, to nie trudne, twój oddech. Na moich ciężkich skroniach koisz bojaźń. Mój świat to paranoja, rzucam słowa na beat. To mój wewnętrzny krzyk, kładziesz mi palec na ustach, żebym w ciszy znikł. Nie rzucasz słów na wiatr, który oplótł nas. Dajesz mi siłę, gdy mnie opluł świat. Nie umiem bać się o siebie i boję się o nas. Przed tobą stoję, zobacz, mam paranoję. To ja, zwykły chłopak jak każdy. Dam ci coś więcej niż szybki romans w blokach, podaj mi rękę. Mówili nie oddawaj duszy, tylko serce. Dałem ci wszystko na starcie, nie mam nic więcej. I wiem, że sens jest w tym, jak na mnie patrzysz. Będę obok, jak świat na zadwie. Dzięki, że znalazłeś na mnie czas. Chcę coś powiedzieć, ale nie w tą stronę, to idzie czas to zmienić. Jest jeden mały problem. Dzięki, że znalazłeś dla mnie czas. Chcę coś powiedzieć, ale każdy wie doskonale, jak tu jest. Jest jeden mały problem. Budzę się często z przeświadczeniem, że już powoli nie nadążam za tym. Wdychający Budapeszt, jaki na skłotach odlot totalna, lumpiarstwo, moda, gimnazja. Tam jedna panna nas ta mądra. Znota to wstydzisz, busa z fotostyli. Najważniejsze dla niej jest to, że ma spoko cycki. Spoko jest, wiesz co to jest. Dalej dbaj na imprezach i pieprz kogo chcesz. Niezły vibe mają gnojki. Chyba się kurwa zabije, jak nasze dziecko będzie im zazdrościć. Chcę z tobą pójść na spacer czy gdzieś do kina. Nawet to nam nie wyjdzie przy reżyserii pedofila. I jak tu się nie wściekać i żyć obok nich, skoro świt zamienia nam tylko honor na kwit. Siadam na ławce obok ciebie, odpalam Dawidofa. Dziękuję, wiem, że tylko ty do życia dasz mi kopa. Dzięki, że znalazłeś dla mnie czas. Chcę coś powiedzieć, ale nie w tą stronę, to idzie czas to zmienić. Jest jeden mały problem. Dzięki, że znalazłeś dla mnie czas. Chcę coś powiedzieć, ale każdy wie doskonale, jak tu jest. Jest jeden mały problem, wariuję. Zgubiłem się znów i przyspiesza mi puls. Tracę pod nogami grunt, rozrywa mnie bunt. Ściskam dłonie w pięści, wszystko traci sens. Szarpie mnie gniew, na wpół rozrywa mnie. Zjawiasz się, przykładasz usta do czoła, zwalnia tętno. Czuję, że usnąć zdołam, jesteś obok. Włosy łaskoczą, twarz otwieram oczy. Gdy nas budzi małej płaci, fani amanci mogą się ze mnie śmiać z prostych emocji. Układamy świat, znikam w tobie. Gdy mnie wzywa szary dzień, chcę cię mieć na własność. Gdy to ty masz mnie, kocham cię jaką jesteś. Nie jaką chcecie mieć, bo to jaką jesteś, taką chcecie mieć. Tak, milczek do mnie mówisz, przykładam palec do ust. Chcę słyszeć twój oddech, nie potrzeba nam słów. Dzięki, że znalazłeś dla mnie czas. Chcę coś powiedzieć, ale nie w tą stronę, to idzie czas to zmienić. Jest jeden mały problem. Dzięki, że znalazłeś dla mnie czas. Chcę coś powiedzieć, ale każdy wie doskonale, jak tu jest. Jest jeden mały problem. Wariuję.